Hızlı Meryem bize böyle şey buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Bismillah. Cennet-i Adin'in, o Adin cenneti, 8 cennet var. Yedhulûneha. İşte o müttakiler, Allah'ın salih kulları o cennete girecekler. Daha kimler? Ve men salaha min âbâihim. Babalarından salih olanlar, cennete layık olanlar. Ve ezvacihim ve zevcilerinden salih olanlar ve zürriyatihim ve zürriyetleri de, çocuklar da oraya girecekler. Şimdi bülüğ çağından önce ölen çocuk hangi yaşta öldüyse hep orada o yaşta kalacak muhtemelenler. Eskiden çocukları çalarlarmış, götürüp ona başka satarlarmış ve kilolar satarlarmış böylece. Yine bir gün bir küçük bir savaşta, kabilası savaşta bir kadının kızını çalmışlar. Kızın ismi Selma'ymış. Küçük kızı çalmışlar. Tabii anne yüreği, baba yüreği tabii ne yapıp dayanmasa da elden ne gelir? Kadıncağız bilhassa Selma kocası ölmüş zamanla kadın daha çok almış. Kadıncağız sürekli artık öyle sayıklıyormuş. Ah Selma, ah Selma, yavrum Selma nerede acaba şimdi? Ne oldu acaba? Kimin elinde acaba derken 20 sene sonra bu kadıncağız kızı Selma'sına kavuşuyor. Kaybol zamanında 5 yaşındaymış. 20 sene sonra buna şey yapıyor. Yani o anda Selma'sı 25 yaşında olarak buna kavuşuyor. Yani kesin olarak kanıtlanıyor. Bunun kızı Selma diye. Kızına kavuşuyor. Kızı buna geliyor. Geliyor ama kadın annesi kızı yanında olduğu halde hep ah yavrum Selma'm, ah yavrum Selma'm dermiş. Bir gün kızı dayanamıyor. Anneciğim, bak ben senin kızın Selma'ymış de. Niye böyle yavrum Selma'm diyorsun? Kalan şey bakmış da, ah yavrum kızım. Evet, kızımsın, Selma'mısın ama benim hayremdeki kız o Selma'm başka. Yani 5 yaşındaki kız. O onu kaybettiği için onu hep ölebiliyor böyle. Ölebiliyor. 20 sene sonra gerçek kızına kesin de kavuşuyor. 25 yaşında olarak kavuşuyor ama fakat kızı Selma'sını dolduramıyor bak muhtemelen. Dolduramıyor. İşte cennette ne o cennet olacak? Eğer bir kişinin çocuğu önce ölmüşse küçük yaşında o çocuk öldüğü yaşta diriltilecek, cennete gelecek. O çocuk artık ebediyen, yani sonsuz olarak çocuk aynı işte kalacak, cennete kalacak. 5 yaşlanmış, 5 yaşlandı. Anne babanın hayalinde nasıl bir evlatları varsa bunu bulacaklar böyle. Hep aynı halde kalacak böylece. Tabii cennette çocuğun külfeti yok o cennette böyle. Ya altına işlediği işte üst baş değişecek, üstü kirlendi yok cennette böyle. Yani cennette kir yok, toz yok, şu yok, bu yok. Cennete düşer diye korku yok cennete böylece. Cennet tabi hasılı bir cennette, yalnız sevimi var cennette. Cennet ayrıca insanlar birbirine görüşecekler tabi orada. Dostlarını görecekler. İlk olarak Adem Aleyhisselam babamız. Onun genel bir daveti olacak Adem Aleyhisselam babamızın böylece. Ehli cennet yerleştikten sonra yerine herkes. Herkes yerine yerleştikten sonra. Herkes tabi eşini hanımını alacak. Hatta biraz mahrem ama onu da söyleyeyim ya, bir gerçek yani söylemiş olsun da söyleyeyim onu da. Yani cennette eşi arasında yine evlilik devam edecek. Böyle. Yani izdivaç baki olacak, devam edecek. Yalnız İnsanların bedeninden hiçbir akıntı, bir ifrat olmadığı için öyle başıma olmayacak cennette muhteremler. Olmayacak. Yani evlilik olacak, izdivaç olacak ama erkekte, kadında bir başıma olmayacak. İstediği kadar zevki devam ettirecek. Öyle olacak cennette. Peki ne olacak? Cennette gıda ne olacak? Yenen gıdalar. İnsan yiyecek, içecek. Hatta Mevlam buyuracak. Sebillah. Külü veşrebu heniyen Mevlam buyuracak. Kullarımı yiyin, kullarımı yiyin. Bol, bol, bol. Bol böylece. Koparıyorsun, hemen yerine bitiyor. Ben. Ne istersen ben, ne istersen hazır önünde geliyor böylece. Arka suların, ayrıca vildani muhalledün böyle, ya oturun yerde sulara getirenler böyle, şerbetleri getirenler böyle, yattığın yer edenler, hepsi bu şekilde. Buyacak Mevlam, kulağımı yiyin, yiyin, yiyin kollarım. Para yok, pul yok. Ekmek, dikmek, biçmek yok. Meyveyi toplamak yok. Meyvenin kabuğu yok muhteremler. Meyvenin çekirdeği yok. Postası yok. Yedim de yarım kaldı yok böyle. Tam sana göre böylece. Ona göre büyüktür böylece. Baktığın zaman görüntüsü, kokusu, tadı insana mest ediyor. O kadar güzellik. Ama tuvalet yok cennette. Yani cennette bir salgı yok. Salgı böyle. Yani pis atan bir şey yok cennette böyle. Ter yok, akıntı bir şey yok, cennet yok. Ne olacaklar bunlar? Bunlar çok latif, şeffaf olduğu için nasıl ki bazen beden su kaybeder sıcakta, beden ısı kaybeder bazen, su kaybeder beden sıcaklarda. İşte orada deri deliklerinden görünmeyen, renksiz, kokusuz bir gaz şeklinde çıkacaklar bunlar. Yani cennete kilo almak yok cennete böyle. Orada kilo kaybı yok cennette. Herkes yerleştikten sonra cennete tabii aileni bulacak. Bir akraba yakın araması olacak. İşte babasını, annesini, oğlunu, kızını, torununu, kardeşini yakınlarını ararlarken herkes aramakta böyle. Tabii bulan bulacak. Tabii onlar daha mutlu olacaklar muhtemelen. Yani bir kişi orada annesinin, babasının mesela yakınlarını, dedelerini, evlatlarını, torunlarını, kardeşler böyle buldular mı? Onları buldular mı? Gidecekler böyle, gelecekler, gezecekler. Bir ara konuşacaklar. Anılarını orada konuşacaklar. Onlar için tabii daha mutluluk olacak bu. Olacak böylece. Bu işi inşallah böyle gayet edelim. Yakınlarımızın da biraz da canımızın da o girmesine inşallah çalışalım inşallah bu terim sevgili kardeşlerim. Orada ilk davet Adem Aleyhisselam olacak. Olacak. Şimdi cennetteki düzen başka dedik muhteremler. Tabi bilemiyoruz ama böylece. Yani düzenin dünyanın dışında düzen olduğunu biliyoruz bu şekilde. Bunu biliyoruz böylece. Cennette insanların gözü görecek. Nasıl görecek? Yanındaki nasıl görüyorsa en uzaktakini. Derim ki 100 milyon kilometre uzakta öbürü. Onu öyle görecek. Dilediği anda böyle. Görecek böyle şey. İnsan yanındaki nasıl konuşuyorsa uzaktaki onu öyle konuşacak böyle şey. Yani cennette efendim işte yok dürbündür, şudur, budur. Ya da işte telefon yok cennet tabi böyle şey. Yok böyle şey. Cennetin doğal yapısı bu şekilde böyle şey. Orada kimsenin tabi gözü ağrımayacak, dişi ağrımayacak kimsen böyle. Kimsenin kalbine hiçbir an sıkıntı gelmeyecek, darlık gelmeyecek. Böyle sürekli huzur böyle, gönül muazzam kuş gibi böyle. İş o kadar hoş böyle, nur olacak içerisinde. Herkes sevinçli, herkes sevinçli. Tabi orada herkes iyi ama herkes iyi. Hatta şöyle buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri lehtilafe beynehüm. Cennet aralarında ihtilaf olmayacak. Cennet aralarında ihtilaf olmayacak. Ne ihtilaf? Yani görüş ayrılığı olmayacak cennette böyle. Herkesin görüşü aynı olacak cennette böyle. Ona göre düzen orada. Ve la tebağudah. Cennette kimse kimseye darılmayacak, kızmayacak. Bak muhtemelen. Cennette böyle. Kimse kimseye kızmayacak böyle. Ebedi kardeşlik. Kulübühüm kalbirecülüm vahidin. hepsinin kalbi sanki tek kişinin kalbi olacak böyle. Aynı kalp böyle, aynı gönül, aynı huzur, aynı mutluluk, aynı sevinç, kardeşlik, öyle bir ortam böyle işte. Her şey bu muhtemelen. Herkesin o köşkler, o saraylar var cennette, her şey bol bol bol böyle işte. Ötesi de huzur. Adem Aleyhisselam davet edecek. Ey evlatlarım diye Adem Aleyhisselam. Herkes duyacak ama böyle işte. Evlatlarım, gelin hepinizi bir göreyim, toplanın bakalım yanıma. Ne kadar da peygamberler varsa, evliyalar, bütün insanlar, inşallah biz de orada oluruz o gün inşallah. Toplanacağız muhtemelen böyle işte. Cennet, geniş, büyük cennet tabiri. Büyük bir büyük cennet toplanacak. Adem Aleyhisselam orada inşallah bize bir konuşma yapacak orada. Adem Aleyhisselam nasıl yaratıldığını, işte cennete girdiğini, o cennet hayatını, dünyaya indiğini, bunları bize, anıları bize onları söyleyecek. Tabii kim bilir kaç trilyon insan olacak orada. Olacak orada. Yanındaki nasıl duyuyorsa arkadaki aynı duyacak. Hep aynı görecekler. Görecekler. Hem görüş hem ses duyma aynı olacak. Tabii peygamber sohbeti olacak böyle. Herkese bir feyze gelecek, zevkler gelecek insanlara. Tatlı olacak böyle şey. Evet, Adem Aleyhisselam'ın tabii bulunduğu makam onun ruhuna yakın bir makam. Daha feyizli böyle. Daha zevkli makam böyle. Orada insan daha feyiz alacak insanlar. Sonra tabii Nuh Aleyhisselam dekine alacaklar. En sonra sıra gelecek bizim peygamberimizin davetine. Sıra gelecek. Haber verecek ki peygamberimizin daveti var. Bütün insanları Hatem-i Enbiya olarak böyle. Bütün peygamberlerin son halkası olarak peygamberimizin daveti olacak. Böyle. Olacak. Yine tabi orada bütün peygamberler, her peygamberin ümmeti sahabeleri, bütün evliyalar, sahabeler, herkes inşallah biz oluruz orada inşallah. Peygamberimizin Fide cennetindeki ortadaki makamı Mahmud vesile makamına inşallah gideceğiz böyle şey. Tabii trilyonlar olacak böyle şey. Ama kimse kimseye yan bakmıyor derler. Kimse kimseyi incitmiyor böyle şey. Herkes halinden razı, herkes halinden mutlu böyle şey. Tabii peygamberimizin makamındaki o zevk, o ruhsal manevi zevk kat olacak böyle. Oraya gelince herkes peygamber yaşadığı hali yaşayacak orada böyle şey. O tat, ruhsal manevi feyizler. Peygamberimizi gören sahabeler dünyada tabii ölümden sonra görememişler. Onlara bu özlemi var. Tekrar peygamberimizi görme özlemi. Bir de bizim hiç görmeyenler var böyle şey. Görmeyenler var. Bizdeki heyecan daha başka tabii böyle. Peygamberimizi bu gözle görmek. Görmek böylece. Herkes abi dikkatler kesilmiş. Peygamber Aleyhisselam çıkacak bakalım. Mahmut çıkacak mı? İşte çıkacak böylece. Orada peygamber işte orada bize sohbet yapacak inşallah böylece. Tabi peygamberin sohbetinde alınan o manevi feyiz, ruhsal zevk böyle. Kat kat böyle olacak ki hatta cihetin nimetleri bir anda önemsiz gelecek kişiler o anda böyle. Mevlam sonra Mevlamızın orada bir de rızası var muhteremler. Allah'ın rızası. Mevlamız buyuruyor bizlere. Allah'ın rızası ekmi daha büyütür. Verdivanı minallah yani. Verdivanı minallah. Yani bunu anlatamıyorum muhteremler. Allah'ın razı olmasını ben de şey. Ekber. En büyük budur böylece. Artık insanlar cennetler olacak ki cenneti insanlar tabi cennet hayatı muhtemelen. Başka yapı, başka düzen böyle. Herkes Yusuf Aleyhisselam güzelliğinde. Herkes Adem'in ilk atılı boy posta. gövdede. Herkes peygamber ahlakında. Öyle bir güzellik cennet böyle. Kardeşlik, huzur ortamı böyle. Herkesin eşi var. Herkesin makamı, mevki, köşkü, sarayları hepsi böyle. Kimsenin yarından endişesi yok. Kimsenin böyle şey. Aman biraz biriktireyim, saklayayım. İşte yaşlılık var, hastalık var, ölüm var, şu var, bu var. Kıtlık olur. Yok mu tabii böyle şey. Öyle bir alem, hiç kimsenin bir derdi yok böyle. Yani dersiz yer cennet böyle şey. Kimsenin böyle şey. Eyvah bir acı haber gelir. Yok böyle şey. Yok böyle şey. Haberleri güzel, her şey güzel. Tabii cennete dolaşmak, akrabalar, arkadaşlar gezmek de var orada böylece. Nasıl gezecekler peki cennette? Orada bir araba var mı? Uçak mı uçak? Yok. Ne var böylece? İsteyen kişi yürüye gidecek, yürüyerek. İsteyen kişi uçağa gidecek. İsteyen kişi oturur tahtı divanında onunla beraber gidecek böylece. Gidecek. Yani cennet hayat başka hayat böylece tabii. Ya anlatamayız tabii. Bilemeyiz de. Ancak ayette anladığımız bunlar bu şekilde böylece. Rabbim kulağına soracak böylece. Artık kullar alışır cennet hayatına böylece. Peygamberlerin sohbetleri, sonra evliyaların sohbetleri, o şehitlerin sohbetleri, onların anıları cennette. Cennette iş yok muhtemelen. Kimse de böyle. İşe gideceğim, geç kalacağım. Yok böylece. Okul yok, imtihan yok, sınav yok, devlet yapısı yok, yasaklar yok cennette. Herkes hür, herkes özgür, sınırsız ama kimsenin kimseye zararı yok böyle şey. Herkesin gönlü sanki tek kalp böyle şey. Kardeşlik, sevgi, muhabbet ve doyum, mutluluk böyle şey. Yeter herkese böyle. Allah Teala soracak şimdi kullarına, Mevlamız soracak kullarına. Ey benim kullarım, sizler o dünya aleminde, geçici dünya aleminde. Tabii oradan dünyaya bakınca dünya alemi bir dakika saniye değil belki de böylece. Oradan bakınca böylece. Dünya hayatı böyle. Bir doğuş, bebeklik, çocukluk, gençlik, böyle orta yaşlanan derken hastalık, ihtiyaç, ölüm bir hayal, bir rüya. Buyuracak Allah-u Teala, ey benim salih kullarım diyecek Allah-u Teala. Sizler o geçici dünyaya aldanmadınız. Oradaki nefsane isteklerinize uymadınız. Yani harama, şehvete, gazaba uymadınız böyle şey. Bana kulluk ettiniz. Size cennetimi verdim kullarım. İsteyin benden. Dileyin benden. Ne isteyin vereceğim. İsteyin, isteyin kullarım. Ne isteyin vereceğim. Ya Rabbi ne isteyelim ya Rabbi? Ne isteyelim ya Rabbi? Hepsi tamam. Var, var, var böyle. Yok, yok böyle şey. Huzur mu? Var böyle. Gönülde ferah, sürur, sevinç, ruhsal zevkler, manevi feyizler böyle. Hepsi yerinde, hepsi yerinde böyle. Hep en iyi seçmiş insanlar böyle. Tek kötü yok böyle. Hepsi arınmış günahlarından. Öyle güzellik cennette, ebedit aleminde. Ya Rabbi ne isteyelim ya Rabbi? İsteyin kullarım. İsteyin, isteyin kullarım. Buyacak ki Mevlam, kullarım rızamı size verdim. Yani sizden artık kullarım razıyım ben olacak. Allah Teala bunu bulunca, Allah Teala kulağına sizden razıyım deyince artık ebediyen, o Allah'ın rızası, Allah'ın razı olmasının esrarı orada açılacak, medene gelecek. O zaman kullarda muazzam bir olay olacak böyle. Duygusu olacak, olacak böyle şey. Her insanlarda öyle bir olay olacak ki insan coşacak artık böyle olacaklar. Tabii ondan sonra Allah Teala'nın kulağına selamı gelecek. Yasin sonunda geliyor bu. Allah kulağına selam verecek. Kime? Estağfirullah. Selamün kavli min Rabbirrahim Mevlam buyuruyor. Selamün selam gelecek. Min Rabbirrahim'den selam gelecek. Allah'ın selamı gelecek. Kul da Allah'ın selamını açıp duyacaklar. Tabi artık gönül coşacak, yani açacak. Bu ötesinde bir tabi Cemalullah var. Okunuyor ama giremeyeceğim muhtemelen. Yani kendimi zorladım. Kendimi o konuya girmeye layık görmedim kendimi. Onun için o konuya giremeyeceğim. Ama Cemalullah ki orada olacak, vaki o cennete olacak. O zaman cennet hiç kalacak onun yanında böyle işte. İnşallah Rabbimize dua ederim muhterem sevgili kardeşlerim. Allah bize nasip etsin onu. Ama tabii önce günahtan aramak lazım dünyada. Allah'a tövbe edelim. Yaşantılarımızı İslam'a uyduralım böyle işte. Namazını aman kaza bırakmalıyım. Namazımı daha güzel kılalım inşallah. Haramdan sakınalım. Nefsin isteklerini aşalım. Böyle çeri aşalım muhteremler. Aşağıma korkmayalım. Allah yeter diyelim böyle. Allah razı olsun bize yeter diyelim. Ona kul olun. Allah'a emanet olun. Lillahi Teala Fatiha.